داغ بہترین مخلوقات داغ عجز ذکر کئی انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام او پدوے میں جیسا کہ عجز الملائکہ دا فرشتو عجز ذکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سرز وحی اسارشوا جبریل امین چراغ نبی علیہ السلام و توی جبریل دیر حسار شوی او یا رسول اللہ ما نتنزلو الا بی امر ربک نم جزمہ کے طرح گزیگو یا تا سخرازو نو دیکھ زمان سخپل اختیار نی دا مونگ دا اللہ پا حکم و پا اجازت با نرازو چا اللہ تعالی اجازت نی کرے نو مونگ انو شروعات لے نو اللہ و ای انبیاء علیہ السلام عاجزو اولیاء کرام عاجزو فرشتے عاجز دی نو جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا چو پخپلا دبل مختاج دے داغن صلح واری داغن او وارا چاگل چا مختاج ندے او آپ اخپلا حجت روا دے او دا مخلوق نا آغا بے پروا دے مجھے لوئے واسطو دا تذکرہ او ذکر چی اللہ تعالیٰ کئی دان دے وجہ نہ کئی چی شیطان چی دے نو آغا د دغه لویو خلکو سره د عقیدت د مینې او د محبت د جذبې په رڼا کې د مخلوق په ذهن کې د هغه هغه مقام او درجه دومره د خپل حد نه سیوا کړه چې هغه د خدایي هغه مقام او درجه ته ورسول. نو شیطان راغی وی دا دیر لوی خلکو دیر لوی بزرگانو نو چردائی مجسمہ جوڑا کئی نو آئی مجسمی دا با دا دی بزرگ اور دی آستائی اگر روح رازی نو دا چونکہ اللہ تا دیر نزدی خلق دے نو چردائی تا تازو سیداو لگوی اردائی پنم بانی نظر منختا ور کئی دیو خود دائی پا دی بندگی وانی اللہ خوشحالی گی زکا چی دانی از اولی دی مشرکانو لیدان مزغو گی واچولا و آئیوی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا منگا چر دی هستو بزرگانو عبادت و پوجا پاڑ کون دی دا سجدہ لگون او ددائی ددی درگان تاویگو او ددی پنم نظر منختی کهو نو دا اللہ تعالی تا دیر خوخ مخلوق دی او دا اللہ نیاز اولی دی نو ددائی پنی ذریعہ او وسیلہ بانی مونگ اللہ تا نزدی کی گو دا پدی سوچ بانی آگئی که شیطان آگا شرک در نکڑاو د زیاد عقیدت دو وجنا چکل آغا دا حد سیوا شو نکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرا نسوارا و دمر من سیوا گلا چا آغای حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئے اللہ وطاوئے ابن اللہ وطاوئے تو دیو جنا نبی علیہ السلام خپل امتیان منع کرل او تیوے جمع سرا دا عقیدت یو حد دے او آغاز ما دا درجے او زما دا مقام او دا شان پورے دے زما سرا با عقیدت ساتی او ما با منعی خود یو بندہ او دا رسول پہ حصیت بانے ده نصارا و غنده نه چه زمان تاسو اله جوڑ کئی او زمان ابن الله و خدای جوڑ کئی زده الله بنده و ده الله رسولیم نمات ده الله بنده و ده الله رسول وایی او د دې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امتانو ته وې چې یا ساتي ګوره لا تجعلوا قبري عيدا زما په قبر باندې با میله او ورسونه نه کوي چې میله بلا کوي او ورسونه به کوي سالانه کال به کال باندې زما قبر هغه د میلو زاین زای نه ګرځوي زګه دا شیرینو غلط عقیده ده او په عقیده او مینه محبت کې غلو ده د حق نه د حد نه سیواواله ده نو کمی او سیز که جدا حد نسی واوالی او شی نو اغا خراب شی او غلط شی قرآن کریم طول خبره پا دیبان روانه کرده دا چه دا اللہ تبارک و تعالی کم مقام ده چه دا خدایی او دا الوهیت مقام ده پا مخلوق که بسو کم آغی مقام تا نرسوی او د خدای دا صفت چه ده دا بغیر دا اللہ تعالی نا هیچ چا که نمانهی نبا نبی که منهی او نبا ولی که دا صفت منهی نبا رشتو او پریانو که نبل چا که دا صفت دا الوهیت دا بس صرف دا یو اللہ منهی دا خدایی او کارسازی دا بس صرف دا یو اللہ منهی او مخلوق که بدا زکا نمانه چه مخلوق طول اللہ تا مختاج ده مایدارا تاو آیا چه اغتا ورطوائی را مدب شا او سا اسرا و امیت نساتین و غص شو و یا کبر که ده مایده کبر تاولی لارو پده می پویا کار تو اتوائی پلانی را مدد شا او درگال نظر منختی اوڑی نو سا اسره دی دمازگو که زرگی دی سا اسره دا پا آغی اسره بانده زی او علتا که نظر منختی اوڑی او پا آغی اسره بانده دا آغی درگان تاویگی اوڑی که دی سا اسره نیولی دا از دارا تاو آیا چه تاک ما اسرا وڑی لڑکی او دا حضرت چه دا چان تا اسرا ساتی دستالا کار که ولشی نو دے کبر که ولی پروت تے دے خلق جو اندیخ کلو نو اینا مرو نو دبانی مرگ راغی نو دے پخپلا بیوسو دا زان مرگ چی دے اغی زان نمنا نکلشو او پا ده جس مال مرگ را تو نو آغا مال با پا دبانی تبا و سرخوگی باو یا با پالی جو آلیو یا با نورس بیماری پر آغلی نو چه پا خپل از خپل زان ده تکلیف و مصیبت نشی لرکولی نو ده بل جانبا تکلیف و مصیبت سنگ لرکی چه تانا تکلیف لرکنی نو خپل اولی ده خورو لانده پروت ته سوچ خوب بکار دے کنا آزاد نوارا چه آغا امیشه جوانده دے او اگر مرگ نرازی و توکل علی الحی الذی لا یموت پا آغا جواندی زادوانی بروسو کا چه آغا امیشه جوانده دے او اگر مرگ نرازی او آتا جتنا نلواری پا دبانی مرگ راغل دے یا دینا غاری نو مرگ والا چی دینا رازی زکر اللہ وی امواتن غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون امواتن مردی اموات جمد میت مر اللہ وی مردی دیو اینا جواندی دی اللہ وی غیر و احیاء ندی جواندی اس خدای لی جواب گو رہے تالا خو جواب در که قرآن چه قرآن وی اموات مردی تو اینا نا جواندی دی نو الله وی غیر احیا ندی جواندی استصوائی بیا وما یشعرون ایانا یبعثون کتا داوائی چه دا گٹی یادی دا غلرگی یادی چه دا غینا بوتان جوڑ شویو اللہ وی وما یشعرون ایانا یبعثون اغی دا پتن لگی چه کل بارا پورتا کولشی نو گٹی یا لرگی برو چتولشی دا آغا بزرگانی استی یادی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی یا فوائد تفسیر عثمانی یا فوائد عثمانی کے ذکر کئی چھ دینا ٹول مراد دے چھ کم فی الحال جو اندیرے او انجام دا مرگ دے لگا فرشتے دے نوز جو اندیرے او مرگ بولا رازی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے جواندے دے خو مرگ بود رازی یا جواندی اولیاء کرام اولا و مرگ رازی یا آغا چا آغای فلا حال پا دے وقت کی مرد دی وی آغا دے مراد دا ٹول دے مراد دے وی چا تیرا مدد کے او آواز وارتا کے او حاجت دے نوارے حاجت دے نشی پورا کولے مشکل دی نشی حل کولے دا یو ذات دا اللہ دا چی دا کار کولے شی اللہ را بولی دا تو آئی لگ واقعات او گورا تاو سنا سا امیدونا تڑلی دی پڑکے سا اثرات نا ساتے خو آغای لگ پخپلا او گورای چی آغای آغای پخپلا اللہ تا مختاج دی اغای بخپلا اللہ تا پریاد کئی اغای بخپلا اللہ تا عاجز دی لکا واقعات زکریا علیہ السلام کعبہا یا غین سواد اللہ پہ پوا دے ندی سمان اللہ ذکر و رحمت ربکا دا بیان دے دا رحمت دا ربستا عبد او پا بند خپل عبد دے عبد وی عاجزتا بندہ غلام عاجز لوی انسان دے خو بندہ دے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی عبدو سورۃ مریم سورۃ بنی اسرائیل شروع کو تاسو گورید دی سورۃ یوب السلام یو عجیبونه ربتی بنی اسرائیل شروع کو سبحان الذی اسرا بعبدی پاکیدا غزات لرا چبوی تو بندخپل چبوی تو بندخپل دے دائے کہ بندہ سو یاد کرے دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولے دیر لوئے اوچد مقام دا دلے دے خو اوچد مقام تا تلو سرا دے انسان دا آغا آغا درجہ و مقام بیام دا عبدیت تا بیام بندہ دے دا آسمانون برا کلال تا اسمانونو نبر لال آغا دائی تا چکم دائی اللہ گختل خوبیام اللہ وی بندہ دے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلن پاکی دا آغا ذات لرا چبوئی تا بند اخپل پسی سادش پیکی سورت شروع کون دا پیغمبر صفت عبد ذکر کر سورت کاف ورپسی او گو رئی چه شروع کئی نوئی الحمدللہ الذی انزل علی عبدی الکتاب د کار ساده د خدای صفاتونه د خدای مناسب صفاتونه خاذا الذی هغه ذاته شرا ویلیږه په خپل بنده باندې کتاب عبد د بنده د پیغمبر صفت ذکر کوي عبد بنده دی نو دلته چې سوره مریم شروع کوي الله وای ذکر او رحمت ربک عبدا زکریا د پیغمبر صفت ذکر کوي عبد عبد بنده دی کنه بنده عاجز او محتاج او غلام دی پیغمبر خو پیغمبری زر او خدایی نرازی کنه پیغمبر خدا الله تعالی دو خدایی دعوت او پیغام ورکی مخلوق لا پخپل آقا بنده وی ارسوم رام چلوش و مرتبه او چدشو نخپل بنده وی او پیغمبر وی الله و ایذنا دا ربو کل چه فریاد او کر او خفلتا ندا الخفیا فریاد پٹ زکا زکریا علیہ السلام سرپ کوٹا گئی که آغا خرزا حضرت مریم پاتے کے دلاو اغد آغی پرورش کو اللہ تعالیٰ ویچی دے برا گئی وجدا عند رزقا هغه صاحب میوه ولیدلې به موسمه هغه میوه به زکریا علیہ السلام ولیدلې نو تاسو ته نه وکړه یا مریم ان لکه هاذا بچی دا چې ته ناراضی دا به موسمه میوه چې ته ناراضی قالت هو من عند الله دا دلو یو خلقو خبری دی دا نوی چه ماما تو پیغمبری اللہ معجزی در کردی دی خزوم دا کرامت خواندیم دا خو نوی کنا پیر سیدو آئی پیر سیدو دا سنگا پد دیکی کتی مو اوه دیگه گوته مو آل دیگه پیرزه اخپلا مرتبه چه تایی زکر ده پیرزه طول سوچ و کوشش داده چه زاده ده مورد پا ده ذهن بانی حاویشم او ده بغیر زمان ادو بل سوچ کئی نا او ده ده مکمل ده توجه کبله زو گردم او با ده زمان تاویگی او زما پی جدن اخپلا کرکره او چه تایی او دای والا لکه چولی چی گوره پیر ده مورید پا زربانه پویی چه اصی نا چی دیره تر لکه سراولی داغی نمزان بچ کئی داغی نمزان بچ کئی نو دا چی دنو پیر سه بیو لویا خبره جوڑه کری ده که وی دا فنا پی شیخ با دده طول مراکبه اغا ده پیر سه بدا چه تا ولاد اللہ پا زائبانی پا زلو مازغو بانی زان حوی که نا خود ده اللہ تعالی ده بندگی نروشو که اپا خپل بندگی ده اولا گو ذکر اللہ وی اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ دینی ولی ده اخپل علماء و پیران خدایان ما سوا ده اللہ نا تو با اتوائی قرآن کریم که اللہ تعالی دا سوائی پھر سب دا سوائی نو دا اللہ دا خبر مقابلہ که دا پھر سب خبرہ اللہ تعالی دا سوائی نو استاج خدا سوائی دا اللہ مقابلہ که دا استاج خبرہ دا مبتی سب و دا قاضی سب خبرہ دا عالم و دا شیخ سب خبرہ دا اللہ مقابلہ که دا ولا په زین باندې ځان حاوی کړل دي سمره بد قسمتی ده دې خلکو اعلان کې قران کریم کې الله خپل نبی د سوي وتبدل الی تبتیلا ځان راوشلوا زان را اوسو کوا د دې مخلوق نه الله تعالی دا په زان را شو کولو سره د دې مخلوق نه د خپل را اوسو کو الله سره ولګوا پیر سے وایدا الله تعالی نه اړه را اوسو کوا ما سره ولګوا سمره بد قسمت دا سمره بد قسمت دا قران په دې شروع دی چې د مخلوق په زړه او مازو کې د الله تعالی لوی واچوي د مخلوق په زړه کې دا واچي چې متصرف اختیارمند د کائنات صرف الله دی او خلکو چې کمې اسرې او امیدونه وابسته کړي دي نو هغه د الله وای ما کان لهم الخيره د دې اس اختیار نشته د ټول کائنات زره زره اختیار هغه د الله رب العزت ته او چې کله در باندې تکلیف راغې مصیبت راغې پریشانی راغلا سہجت راغې نو الله وای ادعونی استجب لكم وقال ربكم ادعونی استجب لكم اے انسانانو استاسو رب وای ما نه غواړی زب استاسو پر یاد قبلوم ما نه غواړی زب استاسو پر یاد قبلوم ما نه الله وای غواړی قران کې الله وای ما نه غواړی اوس یو سړی دی شیطان ورته وای چاته وای چې الله ته وای دلا چاته وای چاته وای دانه بابا دا ډیر لوی بزرګ خبره ول الله بالکل نور دی هر دی ورشه هر دی ورشه هغه ته وای بابا ته زما لپاره الله نه سوال وکړه دا ولې کوي دا کار شیطان شیطان دا بدا چې د دې امتیانو پیغمبر ویلو چې مړه په دعا کې ژوندۍ ته محتاج دی سم محتاج دی داسې چې یو سړی هغه دریا په مخه کړی دی سیند په مخه کړی دی بل په غاړه ولاړ دی د سیند والا چې سیند په مخه کړی دی دی وایي دا غاړې والا به مال لاس راګیر او به ماسي داسې دا مړې دا وایي چې دا ژوندي به مونږ د دعاګانې کوي مونږ به الله وبخي دیو تراله و توی نا تو چره دا دی بابا تا با دواج مختاجه تا دی بابا تا ووای چره تارا اللہ تا ووای تا اللہ دی نبی خبر درلا پا مازو که غلطه ای اولتا کئی درلا اولتا کئی درلا بلا دا الله دې نبی خبره ده چې الدعاء هو العباده دعا غیر عبادت ته او دا الله نبی وای صلی الله علیه و آله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله انسان چې مړ شي نو هغه عمل کټ شي هغه دریو خبر نه علاوه صدقه جاریه اولاد صالح علم نافع د دین علاوه ټول اعمال هغه کړ شي نو دعا عبادت ده نو دې مرګ نه بعد چې نو دعا نشي کوله عبادت ده د مرګ نه بعد دې عبادت نشي کوله او دې او ته ایت زما لپاره الله نه دعا وکا دا ټول خبره ده د الله د نبی د وینا خلاف دي دا ټول خبره او بلا ستا خپل رابطه د الله نه کټ گئی ستا خپل رابطه د الله نه کټ گئی زکه دعا عبادت دی او چې ته خپل د الله نه نه غواړې نو ستا رابطه کټ گئی د الله نه او زکه الله وای ان الذین یستکبرون عن عبادتی یقینا هغه کسان چې راز کوي زما د عبادت نه یعنی زما د غختلو نه زما نه خپل نه غواړي ما د سوال نه کوي ما نه غواړي سیدخلون جهنم داخرین زردا چې دلنه بشي دوزخ ته ذلیلا. دا څومره لوی روانه دي شیطانو کو. انسان له خپل رب نه په کومه دوکه باندې کټ کو او دا هغه د زړه تعلق او رابطه د خپل رب نه څنګه چې دنو ختم کړه او دا په کوم انداز کې د دته چې رین نو خپل هغه زهریلا انجکشن وو ذهن ته ورلا او ذهن یې ولا ګډوډ کړ. دی چې داسې لغونه قرآن ته راشي وګوري چې واه جلیل القدر پیغمبر دی او الله ته سوال کوي الله ته فریاد کوي الله نه غواړي چې ژوندې پیغمبر د الله نه غواړي نو مړ ولی به مال سره کی ځان لپاره هغوی الله ته محتاج وي. حضرت مریم ته وایي الله لکې هذا بچه دا میوې دله چته نه راځي پته وتو المغیب وتو یسویخ یکو دی پته وتو پیغمبر په غیبو نه پوهیږي که پوهېدی نو څله به وی چې یا مریم الله لکې هذا مریم دا میوې دله چته نه راځي. د شیخ صاحب په معنا باندې رد کون وی یرا رزق یې ویلی دی نو دته نه میوې جوړې کړې دې نه خوراک مراد دی نو ډوډۍ او سالن دې مراد دی نو خامخا چې دی نو زه دعا اغوستې نو خامخا مقابله مخالفت کې نو په هغې باندې رد کې نو په داسې انداز کې کې نو موږ عقل او پوهې هم دغه وخت کې د سړي کار پرېږدي که نه یو سړی دې دیره کې ناست دی او هغه ته په لیټ کې چې دی نو سالن پروت دی او ډوډۍ پرته ده نو هغې ته د دې څه ضرورت دی چې ته ورته وایي دا دله چا راوړی دی دا و چې دې دی کې هغه ناست وي او خټکۍ ځان ته دې دی کې په دې وخت کې کډکړې ته وته چې دا خټکۍ چې ته نه راوړی دی بازار کې خو دې ورځو کې خټکۍ نه تپوس په حاله کې که نه دیر آلو که او خطاکی مانه داری دا چه تن را آلی دا تا پوست پالا که کنا نشی دا ساله نا دولایی وانو سلب و تاقوی چی انا اللہ که حازا دا چه تن را آلی و خامخا دا زد چی ده دا سڑی آقا پویا ختم کی دا غزای نومی نالم بازی ملگیو که پوشوی زما دیر غط احترام کن دیکن دیر بهترین عالمو احترام ډیر کومه په خپل ول درس او رموم او چې کوم ځای کې گزارونه کړی نو هغه ځای کې پوه شم چې دا د زد نه کار دی غسته دی الله دې وته معافی وکړي. دا ځای کې چې دی مونږ وایو دا به موسمه مې وې وې ځکه وته حضرت زکریا علیه السلام وی انا لکه هذا تا چته نه رالی قالت هو من عند الله اغي ویجی دا د الله را تر فرازی لوی خلق دی نسبت لا الله توش دا الله را کوي الله و یونا لک دا زکریا ربا و دا به موسم میوي دا به موسم میوي زکاوي چې زکریا علیہ السلام دا هغه ټکی نه دا خبرې نه متاثر شوی دی نو هغه په دې خبره باندې مجبوره شو چې یا الله په ما باندې هم اوس د موسم د بچو نه دی خو چې دې مریم له دا بې موسمه میوې ورکول شو نو مال هم بې موسمه بچی راکول شي که نه ځواني ختمه ده زوانی و ختمه ده زمام ختمه ده و ده خضی من زوانی ختمه ده و چه ده بچه ایلا به موسم همه ورکه نو ده خدای الله مال هم چی ده نو پا دی عمر و پا دی عالت که بچه را کولشه ذکر الله و یهونا لکا ده ذکری یا ربا ده علتا پا ده تیم که فریاد وکړه زکریا علیہ السلام. یو پاک بچی را لراکا اللہ یو پاک بچی را لراکا پختانوی سل دی عمرہ یو دی ممرہ پاک بچی اللہ نا واری پاک بچی واری چی دولو نل دی شیغا سر بسکے مرا دیو ای مرد دینا خو نا اولاد خو وی دینا خو ای نا اولاد خو دا دے چغا والدہ رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا یکی نلتا قبل انکے دو فریاد اللہ زما فریاد قبول کا اذن آدا رب ندا الخفیہ کلا چے فریاد او کا خفل رب تا فریاد پٹو رسل را کسی کئی اللہ تعالی را کسی دی دا ما او تعالی او سبق را کئی دا چیو خو بچی دنو مایوسا کئی گی نا مایوسا کئی گی بنا او دیم خبر دارا چی ما نبا غواری او غواری او غواری حضرت زکریا علیہ السلام دا شپگو شلو کال عمر کئی دی ما نبا غواری ما نبا غواری اللہ و ایمان نبا غواری دا اس شیع بچی ضرورت دی کنا اگر ضرورت دی ار یو انسان واړی چې زما کور کې دی بچی دی او غید د الله د دین خادمانی او غید دایان د توحید او سنت وی غید پاسبانان د قران او د سنت وی دا ار یو انسان واړی الله دې ټول جوړې ډکېږي الله دې ډکېږي الله دې اسباب پیدا کړي قال ربي اني وهن العظم مني بلدا چې پیغمبر دې لویا هستی دا خو چې ما ولا بچي نو ورکو نو ځان له چې دې نو وس بس نشته له بچي چې ځان له وس بس د بچي نشته دارا ته وایا چې مړ ولی بتاله د بچو سو وسو لري اګیا کی سوي وي کی سوي وی لوی زوان لیو زنانا رالو وی چه یا لوی زوانا دا یو کتاب دی ما سخا پختو گیلی کلی وی چه قرآن دا خلکو نا پڑکنه ونو دا کسی خلکو دا مخامخ کلی وی یه ممتا خوب استاجی وی چه سوال نسلمه والا پکار دی ترجمه لانو ما استاجی دی کلو سوال نسلمه دل دا قرآن ترجمه وردت نوردن تاسو نزال پا دی خبر اخلاص کلو لا ورتلن نو او مسلمان خو د وټک ذریعہ وا دا ول وټک ذریعہ وا دی باندې وټکو هغه د وټک ذریعہ دا دیس نور څه کار کا سب نشي کوله ټیګل چې په باندې کړه سار نه در ماس خدا نه اولی یاره وړو د سبقونه خي او استاد امامتې درکې او غریب چې دین یو وخل نوز غاریږي نو بیا بول بندوبست کې متبادل ونا چې خپل واخو ته ملاویږي او داغه لپاره سغټې می بل ځان له بیا سمینت مزدوري کوي مینت مزدوري وکړي بیا ځان لا دا عزتمند کیسه یو دره مخامخ کړی وي او کیسه می وګورلی دا ویلو زوان لیو زنانا را لوی یلو زوان نل سلونه می دی یو زیمی نشتی اگو تا ویزا دیو در زمون در علاقه پیر پشانو گینی اگو تا وی یلو زوان بی نوامی پری ندی بی زر دوام کنا وی تال را غلی ما بی نوامی پی کور تا ورشا وی چه کور تا را غل نل سوال لونه زامن شیو دا کار بر چپلا رو کی دا لوزوان چې سکړو د خدای تعالی هغه پیتره دی بالکل بدل کړو او پیتره دی هغه پیتره دی بدل کړو دومره لوی کار کړو دا الله په کارونه کې دومره لوی مداخلت کول شو دای د خدای نه لوی کړو وکنه چې قران نه وي نو دا خبر او دا سوچو دا فکر او دا کی دا و دا نظریه و چه قرآن راغه او قرآن ویلشو نو مسلمان وی ناوی ما کان لهم الخیارا دے سے اختیار نشتے دے. اختیار صرف دیو اللہ تبارک و تعالی دے چ انبیاء علیہ السلام و تو محتاج ہو, اولیاء کرام و تو محتاج ہو, او غیر اللہ نہ واڑی. ابراہیم حضرت زکریا علیہ السلام وی اللہ قال رب انی وانا العظم منی قال او زکریا علیہ السلام رب رب زما انی وانا العظم منی لیکن انا زچی ما زاڑ شوی دی اڈو کی زما اللہ اڈو کی میں زاڑ شوی دی کمزوری شوی دی بدن کے میں اللہ طاقت نشتے. وشت الراسو شیبن او بمبل شوی دے سرزما شیبن دو بوڑا والی لا پختانو ای مونگ دا ویختس پنور نرس پی نکڑی. مطلب دارا چھ دا تو عمر اور تجربے خبر اللہ یہ نظما دا ویخت اسپن شوی دے دا سدا بیماری دو وجنا نا دا زما د عمر د زیاتوالی دو وجنا اللہ زبودائی ما ولم اکم سرن دینا انیم از بدعائی کا ربی شقیہ پو غختلو ستانا اے رب زما شقیہ بدبختا محروما اللہ بدبختا نیم چتالم غوارم نا او اللہ چو غوارم دو دا محرومی احساس را گنیشتے چگنی تا محرومی کڑے اما نا نا نا اللہ ستا قدرت اغدیر لوئی دے ستا طاقت اغدیر لوئی دے ستا پا خزانو کی اللہ دیر سے دی اللہ دا امید سر اتانا سوال کم اللہ نا امید و مایوس نیم روا اللہ نے جو واڑی امید سر بواڑی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا او یکینا ناز چیما یاریگ ما پوارسانو بانی اللہ رستو دا جو سکنوی نما چی دا دی نبوت دا رسالت دا دین دا میراث سنبال کی اللہ دا جو سکنوی نما دا پیغمبرانو قرآن ایدا ضروری خونه دا کنن چه پیغمبری نو زیر یون پیغمبری پیغمبر بای زیر زیر بای کنانی ضرور خونه دار کنن دا خو ازار بای زیر بای ابراهیمی دا خو دست خبر الله وی دا دا پلانی زیره اوه دا سنگا چلی پلانی غریب بخپل وست کئی او دا با دلتا منلائی چه زما دا بچه ده دا اللہ دا دین خادمی او آغا چیرے نو آغا پا نورو گاڑو وڑو ساری چی دے والا تربیت دا سے کئی پا دا سے ناز نخرو کے لویئی او دا سے وسائل و اسباب والا ورکئی چی آغے سر آغا چیرے نو روان شی نوائی کی رد اللہ سوی چی دے وائی چی نظر ما دا بچے دے دے سم دم وی او دے دے اللہ دا دل عالم خادم و پاسبان وی او آغا روان شی نو لاغا رضا وست خبرن لا. وَإِن لِي خِفْتُ الْمَوَالِيَا يَكِنَنْ زِيَرِيْكَ مَا پُوَارِسَانُ بَانِي مِن وَرَائِ رُسُخْفَلُ وَكَانَتِ مْرَاتِي آكِرًا او دا بی بی زما شنڈا دا اولاد پیدا کے دو قابلن یا سنیاس ترسید لیدا سنیاس آغای چی آغای کے بیا دا اولاد دا پیدا کی دو اغا صلاحیت ختم شی اغا زائت اورسی عمر دا زائت اورسی دا زائت ای بانی زنانا پوئی گیا خبر بانی. وکانی وکانت امراتی آکران او دا بی بی زما شنڈا دا اولاد پیدا کی دو قابل ندا فَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا دُرَاكَ مَاتَا دَخْبَ الْعَلَخْنَا مِن لَدُنْكَ دَخْبَ الْعَلَخْنَا اللہ دَخْبَ الْتَرَبَ زَمَادُ پَارَ پِسَلَوْكَ اللہ چې ما ته یو اهل قابل وارث ملاوي شي میراث خور چې هغه ته میراث زما پاتې شي فهب لي من لدنك وليا براک ما تا دخبل اڑخنا یو وارث صد پارا یارسونی چی میراث سنبھال کی زما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ میراث کے درہمون او درانیر روپے اشرفے نے دی پریخی انما ورثوا العلم اگئی پہ میراث کے دین علم پریخی رے اگئی دنیا نہ پاتی کی دا پیغمبر دا دنیا وارث نی دا اغد نبوت دا رسالت د دل وارث وی یہ رسونی چی میراث واخلی میراث سنبھال کی زما و یرثو من آل یعقوب اچ میراث سنبھال کی دا یعقوب علیہ السلام دا آل اولاد آغا دل چی دا آغا وقت نرا روان دے چی آغا سنبھال کی داغی وی او داغی خادم وی اللہ دا سے بچے راکا پکار دیو سڑے دا تمنا او دا چیدنو ارزو لری چمال اللہ دا سے بچے راکی اولاد راکی داغی دا پارا جائز شرعی لار چار چیدنو استعمالی دا چیدنو دا سو دا آر او دا شرم خبرانو دا چی صحیح لار چار او شرعی لار چارا چی شریعت سوائی داغی مطابق اگر کدم اوچتائی دا سد عار سد شرم سد ملامت او سد پیغور خبر ندا چا سڑی دا پیغور شی دا سوکل دا سوکل دا سوکل ارسنی و ارسمن آل یعقوب چی میراث سنبھال کی زما او میراث سنبھال کی دا آل دا یعقوب وجعلوا ربي رضيا اوی گردی اے رب زما رضیا خپل خوخ چلا ستا خوخی اللہ دا سے بچے را گا چستا خوخی چتا دا اللہ تعالی نزدی اتا ستا خوخی دا سے بچے وارا اللہ نے دا سے بچے وارا کدھ خیر ہے کدھ بے خیر ہے بے خیر ہے وارے میں بیا خیر چتائی بیا سانی آج سنگا پیدائش نو دیو تو وی مور تا کنزلو کا لار تا کنزلو کا پرور تا دی کنزلو کا ناغا آچی کنزلو که نو دی خرط آخرط آج بخند آج شرمی دلیا پا دی کنزلو خوا پختون مر کو اتا اران اتا جولای که کنزلو دا مدرسه کولاو کرا دستا کار دی دستا آن ادے بنا سی نو بیا دیتا کنزل کئی دا چلی بیا نو تربیت صحیح ورکو بچی لا بچی سر ادا مینہ للا چھتاو دا کنزلو خایا مالا تروسا پوری یوزوی لڈب للا ورکڑے زمامق کی خبری نکن او چھ کئی نو بلکل پا عدب و احترام واللہ چھ دا سی چھ سوکتنی ری او چال کسین روتی لیدلی پتہ ہوتا لگی دلیا پوالو ٹاکولو بانی تربیت نکی گی تربیت بس شریعت چی ممتا کم آد تربیت لار خود لیدا آغا لار والا اختیار کا بچی تربیت تکی گی نیو تا کنزلو خی نچی بیا وی چی لوشی وی زمان دا زی ما تا کنزل کئی داوتا تانو خولی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ناستے یو کاکا راغے سر نے وینے بھائی گی او نبی اغتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تا پریاد کئی وی دا زیو آلم سر نالم مات کو زیو والا راو اختا وی دے پلار لے ولی بے سر والے دے ویا امیر المومنین وی دجے پا خواہ و بد پو اشویم دے پلار مال لاس کے لوڑ را کڑے دے او خان را کڑے دے او ما تے ویلے جے دو او خان و جنگ شی چکمی او زوروری نغل دا سار وو زکور در عالم زما د مور پلار جنگو پلار می زورو رو بدل می سرو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا خپل تا تربیت ورکړه دینو ټول تربیت صحیح ورکا چې بیا تعالی سره وینو بیا را شماته وای تا ول خپل تربیت دا غوستار تربیت نتیجه را ته ملو شو تا د کنزل خودل نو سپدا د کنزل کینو اوس خو پلارانو را باندې کړی پلانی دا که پلار ویشتا پلانی دا که پلار مرکا اون دو برا باندی کلی دی اوز خود دوار لداسی یو شیل آس که ورکا چه آغی دا آغی بچی اخلاکی قتلو که او حیائی تیرا ختم کرا چه انسان نا حیائی لارشی آغی که بیتا میزنی آغی که احساس بیانی چه دا شیل غلط تیو دا گناه دی کب بیا پا پلار لاس برگی گی کب مور لاس برگی گی او کب بلچه لاس برگی گی آن وکی داسه تاول ذهن داسه که تبا برباد دی که بیڑا دی والا غر ککڑا ویغ بنیاد دی والا ویستا حضرت زکریہ علیہ السلام وی اللہ داسه بچی راکا اللہ وی یا زکریہ آواز راغے پرشتر آلا فرشتہ اعلی اولا زیر ورکی وهو قائم یصلی فی المحراب فرشتہ اعلی دیم محراب کے کوڈگئی کے اولار دے دعا کئی اللہ تا یا اللہ بچے راکا اغوت وی ان اللہ یبشرو کا اللہ تعالی دل زیر درکئی خوشخبری درکئی پیو پاک حلق سرا پیو بچی سرا اِلَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ دادا اللہ خبر دا بیا پرشتی ہوتا کڑی دا اکنان منگا زیر در کوتا تا پیو حلق بچی سرا نسمو یحیا چی نم دا غبا یحیاوی چاو دا اللہ دا دل جوان دے کون کئی بچی لنم سنگ دا نم کینے بچی لانا بیا مونگ توائی دی نم سمال لانا وی تاج سمال کی خود تا تو پتا ہوا کنا وی ارحو باز دامی اوری دلونو نم دنم مانے نی دنم مانے نی نم روان کی حسنین نسنین جوڑ کی ندی اوری دی سمال لانا مانا خو باز تو آئے نوے ٹکے دیکھا تو چه خلق وی جه پلانی غزویل داسی نومی خیره چارو دا چارو نا دا دا نمون خلقو شروع کرده دی بی معنی او بی مقصد مبهم بی معنی نسمو هو یحیا زیم ورکی او سرد نوما نمور لم ورکی چه زیم ور یحیاوی لم نجعل لهم من قبل سمیا ندے گردو لے مونگ داغ دو پارا دو دینا پخوا سمیع سوگا ہم نام یعنی دا نم مونگا بغیر دو دینا دو بلچا ندے گردو لے یعنی دا نم اللہ تعالی بلچا لندے خے یا ردین مخ کے دا نمر دو بلچا ہونا قال ربی اوی زکریا علیہ السلام اے زماربا اللہ یکون لی غلامن ولی دا چه مخ خپلا بیلیو چه انی وان العظم منی وشتا علی الراس شیبان دا چه خپلا بیلیو اصوائی ربی اللہ یکون لی غلامن ای رب زما سرنگ ببی زما دا پارا بچه حلکا وکانت امراتی آکرن او دا بی بی زما شنڈا دا چو دای مخ کی ویلو چو امراتی آکران فقد بلغتو من الکبری عتیا او یکینا نرسید لیما دا بودا والی نا انتحاتا دا دینا سوا با نور بودا والی پا ماکم رازی دا اوز بیا والی وائی دا زکا وائی چه خبر خوراگی چه اللہ بچه در کئی ویچرا بیا میں زوان کئی او کنا دی بودا والی چه بیا میں زوان کئی او کنا دی بودا والی که قال کذالک پا فرشتے دا اللہ پیغام راڑ خبرم دغه سیدا تم بڈائے خدر ام چی کم دن آغام دی عمر درہ سیدلے دا ام پا دی عمر کے بدل اللہ بچے در کئی ام پا دی عمر کے بدل اللہ بچے در کئی قال کذالک قال ربکا ہوا علیائنن اویل دی رفستا دا کار پا ما بانی آسان دے دا متزوانی نو اللہ تعالی بچے در کئی انہی چی بڑائی بیانی چی در کولے سو پدی بڑا والی کے دا بچے در کول تا تھا اللہ و ایدہ پا ما آسان دی وقد خلقتو کا او یقیناً پیدا کرے میں تو من قبلو دی دین مخ کے ولم تکون شیعہ او نوی تا حیثو دین مخ کے تا چھتا وی دو نشن مشتن نکڑے چھ سنگ میں تنی نشن اشتے کڑے دا سی بدل بچے در کم کنا دا سی بچے در کم مخ کے لوگوں نے سبق پاتے دے ٹائم لگ دے ان شاء اللہ مخ کے درس طرح بھی اللہ بھی منگا و تاثلہ دا قرآن اور سنت مطابق عقیدہ جوڑ کی دا سے عقیدہ چھ اللہ رب العزت پہ زمین رضا کی گی اور اگر زمین دا زندگی مقصد بھی وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا بس اجي سے پریز ہی منا ہوئی قال ویل زکریا علیہ السلام رب اجعل لی آیا اے رب زما اگرزوا زما د پارا یو نخا کال ویوتا آیتو کا نخستا اللہ تو کلم الناسا دا چه خبر با نکوی د خلق سرا یا خبر با نشکولی د خلق سرا ثلاث لیال سویا دری رز شپ برابر فخرجا ولا قومی روت زکریا علیہ السلام مخفل قوم تا من المحراب دا اخفل کوٹا گئینا دا عبادت خانینا فاوحا الیہم نو اشارے اکلا اغیتا ان سبحو دا چے تسبیح وائی پاکی بیان وائی دا اللہ تعالی بکرتا و عشیہ صباح او بیگا ہر وقت یا یحیی اویل منگا اے یحیی خزل کتابا بقوہ انیس کتاب یعنی تورات پتاکت سرا پا مضبوط والی سرا وآتینا الحکم اور کڑو منگا غتا او خیارتیا عقل مندی حکم سبیا پوڑ کوالی کے وحنانم من لدنا او نرمی کا ان کے او مہربانی کا ان کے او زمن دے طرفنا وزکا او پاکو وکان تقیا او پرہیزگار وبرم بے والدے او احسان کا ان کے او شفقت محبت کا ان کے او دو مور اپلار خپل سرا ولم یکن جبارا عصیا انو اغا سرکشا ناپرمان وسلام علیہ او سلامت یادا دا اللہ را طرفا پاغ باندے یوم ولدا پکمرز چی پیدا شو و یوم یموتو او پکمرز چمری و یوم یبعثو حیا او پکمرز چی پورتا کول بشی جواندے وذکر فی الکتاب مریم او بیان کا پی کتاب کے واقعات حضرت مریم اذن تبزت کلچ ڈڑی تشوا من اہلیہ دخپل خاندان دخپل کوروالنا مکانا شرقیہ یوزائی نورخاتتا فاتخذت من دونهم حجابا بس جوڑ ایک رزانتا تا آغینا ورستا پردا فارسلنا الیہا روحنا بس اولی گلمنگ آغیتا پرشتخ پلا فتمثل لها بشرا سویا بس شکل جوڑ کو آغیتا دا بندہ برابر کالتا اویل آغی انی اعوذ بالرحمن یقیناً ز پناہ واڑم مہربان بادشاہ سرا من کا دتانا ان کنت تقیا تجریت دا اللہ نے یرک ان کے کہ شریعت پرہیزگار یا اگر کا تو پرہیزگاری کالوے فرشتے انما خبر دادا انا رسول رب کے ز استاز یما درفتا ما پیغام روڑے دے لے احبا لکے ویلی درفسا چھ درکوم تاتا غلامن زکیا حلکا بچے پاک کالت اویل اغی انا یکون لی غلامن سرنگ بوی زماد پارا بچے ولم یمسسنی بشرن حال دادے چندر سیدل ماتا یو بندہ ولم اکو بغیا او نیمز بدکارا کال ویوی وطا کذالک امدارنگ بیتا کال ربو کے ویلی دی رستا ہوا علیا حینن چداکارم پمابانے آسان دے وَلِنَجْعَلَهُ أَوْ چُوگردو دے آیتا لِلنَّاسِ نَخَا دے عبرت دا پار دا خلقو وَرَحْمَتًا مِنَّا او رحمت زمونگ دا طرفا وَكَانَ عَمْرًا مَقْضِيًا او دے دا حُکم